założyło albo swoją rodzinę, albo coś swojego, żeby stworzyło i wtedy będzie chętniej wracało do tej matki, niż wtedy, kiedy to będzie taka więź, powiedziałbym, taka pępowina, wieczna pępowina. Używa się terminu odpępowienie, mhm, nie przypadkiem, tak, że te dorosłe dzieci są bardzo mocno związane ze swoimi matkami, ale tą więzią zbyt silną. Panie Jacku, no to takie życzenia dla mamy i nie tylko dla mam, dla wszystkich, którzy mają dzieci lub też chcą, żeby te dzieci pozostawały w dobrych z nimi relacjach, a niekoniecznie były tymi przyjaciółmi, o których mówiliśmy, prawda? Czyli niekoniecznie mają być związane pępowiną. W przypadku matki, ale w ogóle w przypadku rodziny, niech się nie trzymają tak na jeden centymetr, tylko niech sobie poluzują. Proszę Państwa, naszym dzisiejszym gościem był pan Jacek Giętka, psycholog, terapeuta z poradni W stronę zmiany. Ja żegnam Państwa, dziękuję pięknie za uwagę. Monika Małkowska, a wraz ze mną żegnają się Ola Kaczkowska i Grażyna Oczkowska. No i jeszcze coś na deser, zagramy. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I come through. And I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on, on, on. We are the champions. If you want a part,